ये कहाँ मिल गए हम, ये कहाँ मिल गए हम, आसमान भी लो हंस दिया, कहाँ मिल गए हम, ये कहाँ मिल गए हम, आसमान भी लो हंस दिया, हर नजारा चाहतों के वास्ते, चाहतों में हम चल मेरे सनम। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।